בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני, הלכות אפוטרופוס הלכה ג' ובו התבאר עניין פסח. א', על פי התורה על מאמר רבא בר בר חנה קרוקתא בסימן ג' עיין שם. מבואר שם מעניין נגינה. שמי ששומע נגינה ממנגן רשע, מזיק לו לעבודת הבורא. ולהפך, כששומע נגינה ממנגן הגון וחשר טוב לו. כי כל הנגינה נמשכת מן השתי ציפורים חיות טהורות, שהם יונקים מאתר דנביאים יונקין, שהם בניין המלכות דקדושה. על כן, נשתבח דוד ויודע נגן, כי הנגינה היא בניין המלכות, לכך ראוי הוא למלכות. וזה שכתוב אצלו מאחר עלות תביאו לראות וכו'. וזהו בחינת כל נגינה דקדושה של מנגן כשר. אך, כשהמנגן רשע, אז הוא לוקח כל הנגינה שלו מציפורים אחרות שבקליפה, שהם יונקים מדדי המלכות, והם מויכין דמלכוס דקליפה, וכד יתפלג ליליה כדן קרוזה קריז כציפורים האחוזות בפח, כהם יוקשים בני האדם. ותיקון הנגינה הוא על ידי שלמות בלילה, תורה שבעל פה, שהוא גמרה, שהוא בחינת לילה וכו', עיין שם. וזהו קום אירוני שתהיה תקומה להרינה בלילה, על ידי בחינת לילה שהוא בחינת ש"ס, תלמוד בבלי, כמו שאמרו רבותינו ז"ל במחשכים או שיבני, זה תלמוד בבלי וכו'. אבל כשלומד שלא לשמה, הלימוד אינו בחשיבות. אך על ידי שלומד בלילה נמשך עליו חוט של חסד, ומגן עליו שיזכה ללמוד לשמה, עיין שם. בית. וזה בחינת פסח ויציאת מצרים, שאז זכינו לשיר וניגון דקדושה. כמו שכתוב, השיר יהיה לכם כלי להתקדש חג. ועל ידי זה הייתה עיקר הגאולה. כי אנו צריכים להכניע מלכות הרשעה שהיא מלכות פרעה ומצרים, ולצאת משם. ולהגביה ולהעלות מלכות דקדושה שהוא מלכות ישראל, שלא יהיו משועבדים תחת יד פרעה שהוא מלכות הרשעה. רק ישראל יתלו המלוכה והממשלה. וזה תלוי בתיקון כל הנגינה כמבואר לאל, שעיקר בניין המלכות הוא על ידי כל הנגינה. כי מלכות דקדושה יונק משתי ציפורים חיות טהורות, שהם בחינת כל נגינה דקדושה. ולהפך, מלכות הרשעה דסיטרא אחרא, יונק משתי ציפורים אחרות שבקליפה. על כן הייתה עיקר הגאולה על ידי שיר וניגון הנ"ל, כי על ידי שיר וניגון דקדושה, דהיינו שירים ותשבחות לשם מטבח בניגון וזמרה, על ידי זה נכנעת מלכות הרשעה ונתעלה מלכות דקדושה, שזה היה עיקר הגאולה כנ"ל. כי עיקר כוח פרעה היה מכל וניגון דסיטרא אחרא. כי פרעה אותיות העורף שהיה יונק מאחורי הפה, מבחינת תוקף הדינים שבגרון כמובא בכתבים. היינו, שינק מהגרון שמשם תוצאות הכל. כי כל הקולות יוצאים מהגרון, כמו שכתוב, קרה וגרון. אך פרעה ינק רק מהדינים מבחינת אחוריים, שמשם אחיזת המנגן דסיטרא אחרא, שמשם יונק מלכות הרשעה, שהוא מלכות פרעה. ועל כן אמר פרעה, מי השם אשר ישמע בקולו? בקולו דייקה, כי ינק מכל דסיטרא אחרא כנ"ל. ג. וזה בחינת איסור חמץ ומצוות אכילת מצה. כי החילוק שבין חמץ למצה הוא רק מה שחמץ בנפיחה, ומצא הנאפת מיד כשניתנו מים על העיסה, ואין מניחים אותה לעלות בנפיחה. היינו, שחמץ שולט בו האוויר והרוח הרבה על ידי שמשהין אותו, שעל ידי זה עולה בנפיחה שהוא על ידי האוויר והרוח. אבל מצא האופין מיד, ואין מניחים שישלוט בו האוויר והרוח שיעלה בנפיחה. כי האוויר והרוח הוא בחינת הקול, כי כל הקולות הם על ידי האוויר כידוע. ועל כן עכשיו בפסח בשעת יציאת מצרים שאנו צריכים לצאת ממלכות הרשעה, שעיקר התיקון על ידי הכנעת כל דסיטרא אחרא, ולהעלות כל דקדושה כנ"ל, על כן אסור עלינו עתה לאכול חמץ חס ושלום, כי אנו צריכים לשמור את העיסה מחמץ שלא תשלוט שם האוויר והרוח של העולם, שמשם תוצאות הכל שלא נזדקך עדיין מטומאות וזוהמת מצרים. כי הגאולה הייתה שלא על ידינו כי אם בהתערות הדלאלה לבד כמובן, כי עדיין לא קיבלנו את התורה. ועל כן עתה אנו צריכים לשמור העיסה מאוד מאוויר העולם שאינו מזוכח עדיין, שמשם הכל דסיטרא אחרא, שזה העיקר שאנו צריכים לתקן עתה כנ"ל. על כן צריכים להיזהר מחמץ מאוד בבל ייראה ובל יימצא. מחמת ששם נאחז ביותר אוויר העולם שלא נזדקך עדיין, שעל ידי זה העיסה מתחמצת, כנ"ל. כי עיקר תיקון כל הנגינה הוא על ידי עסק התורה שבעל פה בלילה, כמו שמבואר שם. ועתה עדיין לא קיבלנו את התורה, ואין בידינו לזכך ולתקן הכל בעצמנו. רק מן השמיים חמל עלינו והשמיענו הכל דקדושה על ידי משה רבנו. דהיינו כל הנבואות שניבא לנו במצרים, שמשם כל הנגינה דקדושה כנ"ל, שעל ידי זה הייתה הגאולה כנ"ל. אבל מחמת שעדיין לא קיבלנו את התורה, ולא זכינו בעצמנו עדיין לזכך ולברר את האוויר בשלמות, שמשם כל הקולות, על כן, עתה אנו צריכים לשמור עצמנו מחמץ מאוד, מחמת שיש בו שליטת אוויר העולם שלא נזדכך עדיין כנ"ל. רק, אנו צריכים לאכול מצה שאנו שומרים אותה מאוד, שלא תשלוט באוויר העולם. רק תכף כשבא מים על העיסה, אופין אותה מיד. ועל ידי זה שאנו שומרים את המצה, ואין מניחין אוויר העולם לשלוט בה, על ידי זה אנו בורחין מכל וכל מאוויר הדעי אלמה, שיש שם אחיזת הכל דסיטרא אחרא. רק אנו זוכין לכל נגינה דקדושה שהם שיר והלל ניגון וזמרה לשם יתברך, שעל ידי זה הייתה עיקר הגאולה, כמו שכתוב, השיר יהיה לכם כלי להתקדש חג כנ"ל. דלת. וזה שנקרא מצה לחם עוני שעונין עליו דברים הרבה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו קולות דקדושה שהיינו עונין על המצה בפסח. כי מחמת שאנו שומרין אותה מאוויר הדעי אלמה, שמשם אחיזת הקולות דסיטרא אחרא, על ידי זה אנו זוכין לענות עליו דברים הרבה, היינו קולות דקדושה. היינו בחינת הלל וניגון דקדושה. כי כשזה נופל זה קם וכנ"ל. כי אתה בפסח הוא תחילת התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים. ועיקר ההתקרבות והדבקות של איש הישראלי להשם יתברך, או על ידי כל ניגון דקדושה, כידוע גודל מעלת הנגינה לכל מי שרוצה לדבק את עצמו בשם יתברך. כי הנגינה יש לה כוח גדול להמשיך את האדם להשם יתברך. ועל כן לעתיד לבוא, שאז יהיה עיקר התקרבות והדבקות להשם יתברך, שזה יהיה עיקר הקיבול שכר, אז יתער שיר וניגונה בעלמא, כמו שהיית בזוהר וכמו שכתוב, תבואי תשורי מראש המנה, וכמבואר בפסוקים רבים. כי עיקר התקרבות והדבקות הוא על ידי כל נגינה, וכמובן בדברי אדמור ז"ל בכמה מקומות. ובפרט במעשה מהשבעה בטלר של יום השלישי ויום הרביעי ויום השישי. מגודל עוצם מעלת הנגינה. וכמבואר עוד בשיחותיו הקדושות. על כן, עתה בפסח שאנו צריכים עתה להתקרב להשם יתברך, על כן אנו צריכים לתקן כל הנגינה ולשמור עצמנו מכל ניגון דסיטרא אחרא. על כן צריכים להיזהר מחמץ ולאכול מצה וכנ"ל. וזה בחינת פסח מצה ומרור. זה בחינת מצוות ציפור יציאת מצרים. שזהו בחינת פסח פסח. שזהו העיקר לסוח בכל נפלאותיו ולהרבות לספר בזה. כמו שכתוב, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. כי כל הנגינה יקר מאוד מאוד ויש לו כוח גדול לעורר את האדם. היינו לעורר את המויכין בבחינת כל מעורר הכוונה. אבל עיקר שלמות הכל הוא כשמקשרין אותו אל הדיבור בקשר אמיץ וחזק, שזה עיקר בחינת כל הייחודים, לייחד ולחבר הכל עם הדיבור, כמובן בזוהר הקדוש, בדברי האדמו"ר ז"ל, בהתורה, ששון ושמחה עם מצבה וכו'. וזהו בחינת מה שצריכים לחבר ולקשר הדעת אל הלב, שזה עיקר שלמות הדעת האמיתי, כמו שכתוב, וידעת היום והשבות אל לבביך, כמו שכתב האדמו"ר ז"ל במקום אחר. כי הכל שהוא בחינת מויכין, כי הכל פוגע במוח בבחינת כל מעורר הכוונה, עיקר שלמותו כשנמשך לתוך הלב, עד שיתחמם ליבו על ידי זה בהתלהבות דקדושה, עד שיזכה לדיבורים קדושים בבחינת חם ליבי בקרבי בהגיגי תבער אש, דיברתי בלשוני. כי הכל אף על פי שהוא יקר מאוד, כי על ידו עיקר הדבקות והמשכה לשם יתברך כנ"ל, אף על פי כן כל זמן שאין הכל מתייחד עם הדיבור, יש עדיין אחיזת הסיטרא אחרא, שעיקר אחיזתה מעלמא דפירודה מבחינת הכל שרחוק מהדיבור, שמשם אחיזת אומות העולם והרשעים שאחיזתה מבחינת כל ניגון דסיטרא אחרא. דהיינו ממנגנים רשעים שיש להם כוח להמשיך את האדם חס ושלום להבלו אילו מזה ותאבותיהן. וזה בחינת פרעו שהוא אותיות העורף, שיניקתו מהגרון, שמשם תוצאות הכל כנ"ל. ואיתה בקבונס, עבדים היינו לפרעו במצרים, שהוא בחינת מה שרצה פרעו לעכב המויכין במצר הגרון, ולא התפשטו ולא התגלו לחוץ. כי משם היה יניקתו, שכל זמן שהמויכין סתומים למעלה במצר הגרון הוא יונק משם. ועל ידי זה גם ישראל למטה משועבדים תחתיו. ועיקר יציאת מצרים הוא בחינת שנתפשטו ונתגלו ויצאו המויכין ממצר הגרון וכולי עיין שם. היינו, כי שורש הכל שהוא בחינת מויכין הוא ממקום גבוה ועליון מאוד מבחינת התנוצצות אלוקות שמתנוצץ לכל אחד בדעתו. כי השם יתברך ברחמיו מצמצם את עצמו בכמה צמצומים, להעיר לכל אחד בדעתו התנוצצות אלוקות, ובזה מרמז לו וקורא אותו שיומשך אחריו. וזאת ההתנוצצות ובחינת קולות שבאים מלמעלה לקרות את האדם שימשך אחריו יתברך, וכל הקולות נמשכים משם. ועל כן, יש להכל כוח גדול להמשיך את האדם אליו יתברך. מחמת שנמשך בשורשו ממקום גבוה מבחינת התנוצצות אלוקות. כי עיקר התגלות אלוקות הוא בחינת כל, בבחינת כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי כל. אבל, השם יתברך נתן בחירה לאדם. ומי שבוחר בחיים, כששומע את הקול הזה, שהוא בחינת הכרוז הבא מלמעלה, הוא נמשך אחריו, הוא מקדש, הוא מתאר את עצמו מכל תאוות עולם הזה והבליו. ואזי זוכה להמשיך הכל שהוא בחינת המויכין לתוך הלב. אז זוכה לקבל דיבורים קדושים מלמעלה, שינעשה מהכל צירופי אותיות ודיבורים, עד שידע רצונו יתברך ומצוותיו. כי אפילו כששומעים בחינת קול מלמעלה, עדיין אין יודעין שום מצווה עד שזוכין לקדש ולתאר את עצמו כל כך עד שינעשה מהכל דיבור, עד שיזכה שידבר השם עמו ויודיע לו תורתו ומצוותיו. שזהו בחינת אבות העולם שזכו לשמוע בקולו ולדבקה בו ולהימשך אחריו, עד שזכו שדיבר השם יתברך עמהם וגילה להם כמה מצוות, עד שבא משה רבנו שהוא זכה לזה בתכלית השלמות, עד שזכה בחולת על ידי מעשיו הטובים לעשות מהכל דיבורים, כמו שכתוב, הישמע את הכל מדבר אליו וכו' מבין שני הקירובים וכו'. ועל ידי זה קיבל את כל דברי התורה הזאת ונתנה לנו. אבל את זה לעומת זה, כי פרעו וחיוצא בו, כשהגיע להם בחינת כל מלמעלה, לא רצו להשליך מעשה מראים ולהימשך אחריו. ועל כן לא קישרו את הכל שהוא בחינת המוח אל הלב, ולא עשו מהכל דיבורים. אדרבה, הפכו את הכל והדעת לדרכיהם הרעים. כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. כי הם, מחמת שאינם רוצים להשליך מעשיהם הרעים, פוגמים בהכל והדעת ומהפכין את הדעת לסברותיהם, עד שהם נטעים ונבחים לעבוד הזורי וכפירות. ועל כן, גם בעבוד הזורי וכפירות יש שם איזה ניצוצות מהתנוצצות אלוקותו ידבח, כמו שכתוב, בכל מקום מוקטר ומוגש לשמי, דקרו לאלהה דאלהיה. כי גם להם הגיע איזה קרוז והתנוצצות מלמעלה שהוא בחינת קול. רק שקלקלו אותו על ידי מעשה מראים, ועל ידי זה נטעו לדרכי מראים. וזה בחינת מה שפרעה ינק ממצר הגרון, ורצה שיתעכבו ויתעלמו המויכין שם, ולא יתפשטו למטה. כי לא רצה שיבוא הכל לתוך הדיבור, שיגלה השם יתברך רצונו על ידי הדיבור, שזה בחינת קבלת התורה. רק שיתעכב הכל והמוח למעלה, כדי שהוא ינק משם, שיהיה לו כוח להפוך הכל והדעת כרצונו, שיוכל ללך בשרירות ליבו הרע. וזהו כלל כל הפגמים של כל המחקרים ושל כוח הנבוכים בחוכמות של הבל ובדעות זרות ובעצות רעות. בכל זה, מחמת שקוראין אותם לשם ידבח על ידי הכל והכרוז הבא מלמעלה, בכל עת שהם ירורי התשובה וההתעוררות הבאה לאדם בכל יום, אזי אינם נמשכים אחרי הכל הזה ואינם חושבים עצות איך לתקן מעשיהם, רק הולכין אחר תאוותיהן. ואזי, כמה פעמים נתקלקל אצלם בחינת הכל, עד שהם מהפכים בחינת הכל שהוא הדעת לדרכי מראים, ואומרים כמה סברות של הבל באופן שיהיו הולכים בשרירות ליבם, ולא ישובו אל האמת לאמיתו. וזה בחינת גלות מצרים שכולל כל הגלויות. היינו שהכל והמויכין מעוקב במצר הגרון, שמשם יניקת הסיטרא אחרא, שמהפך דברי אלוקים חיים, ואינו מניח את הכל והמויכין שיתפשטו ויצאו לחוץ, דהיינו שיתגלה רצונו יתברך באמת, שנדע מה לעשות ואיך להתנהג באמת. ועל כן, עיקר תיקון הכל הוא על ידי לימוד גמרא שהוא תורה שבעל פה כנ"ל. כי תורה שבעל פה הוא בחינת דיבור, בחינת מלכות פה, תורה שבעל פה קרינן לה. כי תורה שבכתב ותורה שבעל פה הם בחינת קול ודיבור כידוע. וצריך לקשרם וליחדם בקשר אמיץ, כי זה עיקר בחינת הייחוד לייחד ולחבר הקול והדיבור כנ"ל. היינו, כי תורה שבכתב היא עדיין בבחינת כל מחמת שמתורה שבכתב עדיין אין יודעין שום דין בבירור איך להתנהג במצוות התורה. על כן הוא עדיין בבחינת כל שהוא שורש הדיבור, שהוא תורה שבעל פה, שהיא מגלה לנו כל פרטי דיני התורה איך להתנהג בכל מצווה. שזה עיקר הדיבור שהוא מגלה הרצון שבלב. כי על ידי הכל יכולים לקרות את האדם אליו, אך עדיין אינו יודע מה הוא רוצה. אבל כשבא אליו הוא מדבר עמו בדיבורים, אז הוא יודע רצונו. ועל כן, אף על פי ששורש יניקת המלכות הוא מבחינת כל כנ"ל, אבל עיקר הנהגת המלכות הוא על ידי הדיבור שמגלה רצון המלך, למען נדע מה לעשות ובמה נעבוד אותו ונעשה נחת רוח לפניו. שזהו בחינת תורה שבעל פה, שהיא בחינת דיבור שמבאר ומפרש את בחינת הכל, שהוא בחינת תורה שבכתב וכנ"ל. וזה עיקר בחינת יציאת מצרים שזכינו על ידי משה רבנו, שזכה להוציא הכל והמויכין לחוץ, עד שגילה לנו כמה מצוות תכף בשעת יציאת מצרים. כמו שכתוב, החודש הזה לכם וכו'. ואחר כך נתן לנו את התורה על ידי זה וכנ"ל. וו. וזה עיקר החילוק שבין אדם לבהמה, דהיינו בין ישראל לעקום. כי אתם קרויים אדם וכו'. כי גם הבהמה יש לה קול, אבל אין לה דיבור. אבל גדר האדם הוא מדבר. היינו, שהאדם, בחינת ישראל, יכול לעשות מהכל דיבורים ולייחד ולקשר הכל בדיבור שזהו העיקר כנ"ל. וזהו בחינת פסח, פסח, שמצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים וכו'. כי אנו צריכים להוציא את הכל והמויכין ממצר הגרון ולהביאו ולהכניסו בתוך דיבורים קדושים. לסוח בכל נפלאותיו, לקשר הכל עם הדיבור, שעל ידי זה עיקר התגלות אלוקותו ומלכותו עלינו, שזהו עיקר בחינת יציאת מצרים, למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא האלוקים, אין עוד. זין. וזה בחינת הקורבן פסח שצריך כל אחד להביא בפסח, בתחילת ההתקרבות לשם מטבח. כי כלל הקורבנות הוא לברר רוח האדם מרוח הבהמה בבחינת מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה יורדת וכו'. שזהו בחינת ברור כל הנגינה מהסתרא אחרא אל הקדושה, לברר הכל מאווירא דעלמא ולעשות ניגונים דקדושה, להתקשר על ידי זה לשם מטבח, כמובן בדברי האדמו"ר ז"ל בהתורה כחום מזמרת הארץ בחיליכם וכו', בסימן סמך ג' בליקוט את עניין אהובכם מקומות. ועל כן, צריך כל אחד להביא קורבן בפסח, כי אז צריכים לברר כל הנגינה שזו בחינת קורבן כנ"ל. וזה בחינת פסח מצה ומרור. כי מצה הוא מאכל דקדושה ששומרין אותו מאווירא דעלמא, שלא יתאחז בו בחינת כל ניגון דסיטרא אחרא כנ"ל. ואחר קבלת התורה עיקר ברור הכל נגינהו על ידי לימוד גמרא כנ"ל. אבל עכשיו עדיין לא זכינו לזה, כי עדיין לא קיבלנו את התורה. רק כשהשם יתברך ברחמה והאיר עלינו את בחינת הכל מלמעלה וכנ"ל. ועל כן צריכים לאכול מצה וכנ"ל. ועל כן אנו צריכים לאכול מרור עם המצה, על שם שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, כמו שכתוב, וימררו את חייהם בעבודה קשה וכו'. היינו, כי המרור מרמז על לימוד הגמרא, שעל ידי זה עיקר הכל, עיקר תיקון הכל, שעל ידי זה עיקר הגאולה כנ"ל. היינו, שצריכים לסבול מרירות גדול קודם שמבררין הכל דקדושה, שזהו בחינת לימוד גמרא, שהוא בחינת חושך ומרירות, בחינת במחשקים או שיבני זה תלמוד בבלי, שהוא בחינת וימררו את חייהם בעבודה קשה, בקושיה, בחומר, בחומרה דשמטה, ובלבנים דליבון אילכתה כמו שיטה בזוהר הקדוש. אבל עתה, עדיין אין אנו זוכין לזה לברר הכל על ידינו על ידי לימוד הגמרא, כי עדיין הוא קודם קבלת התורה. רק אנו אוכלין מרור לרמז ולזכור על זה. נמצא שמרור הוא בחינת לימוד גמרא, שעל ידי זה מבררין הכל ומכניעין הכל דסיטרא אחרא, שהוא בחינת חמץ ששולט בו אווירא דעלמא, שהוא בחינת כל ניגון דסיטרא אחרא. וזוכין לכל דקדושה שהוא בחינת מצה ששומרין אותה מאווירא דעלמא, כי עונין עליה דברים הרבה שהוא קולות דקדושה. וזהו בחינת דברים הרבה, דייקה. רמז, שתיקון זה נמשך מלימוד תורה לשמה, דיינו על ידי לימוד גמרא הרבה. כמו שאמרו רבותינו זל, כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ועל ידי כל זה יכולים לאכול לקורבן פסח בבחינת על מצות ומרורים יאכלו. כי עיקר ברור הכל בשלמות ובחינת הקורבן שבא מבהמה שיש לה כל. אבל כל בהמה. ועל ידי שעולה לקורבן מבררין הכל מבהמה לאדם. מבחינת אקום לישראל. מבחינת חזנים ומנגנים רשעים למנגנים כשרים וצדיקים. וזהו לא תסבך על חמץ דם זבחי. כי אי אפשר להקריב הקורבן פסח שהוא בחינת ברור הכל דקדושה כל זמן שיש לו חמץ בביתו שהוא בחינת כל דסיטרא אחרא. כי נאחז בו אווירא דעלמא שלא נתברר עדיין על ידינו כנ"ל. ח. וזה בחינת כהנים בעבודתן ולוויין בשירן וזמרן וישראל במעמדן. כי בשעת עבודה צריכים הלוויים לעסוק בשיר וזמרה לברר הכל נגינה דקדושה, שזהו עיקר בחינת הקורבן כנ"ל. וזהו בחינת ישראל במעמדן, שהיו עוסקים אז בתורה כדי להמשיך ולקשר ולייחד הכל עם הדיבור, שזה עיקר שלמות תיקון הכל כשמקשרין הכל אל הדיבור, היינו אל דברי התורה כנ"ל. ת. וזה בחינת ארבע כוסות של יין בפסח, כי אין אומרים שיר אלא על היין. ועתה עיקר התיקון לברר כל השיר והניגון כנ"ל. י. וזה בחינת קריאת ים סוף שאז נגמר הגאולה והחירות מפרעה ומצרים. כי עד שביעי של פסח רדפו אחריהם, ובשביעי של פסח נקרא הים, ואז נפלו פרעה ומצרים לגמרי. וישראל נגלו לגמרי מהם. כי קריאת ים סוף הוא בחינת ברור הכל שירה ונגינה דקדושה מכל נגינה ושירה דסיטרא אחרא. כי כל הקולות הם בבחינת מים כמו שכתוב וקולו ככל מים רבים. ויש קולות דסיטרא אחרא שהם בחינת מקולות מים רבים אדירים, שהם בחינת כל נגינה דסיטרא אחרא שמשם מניקת פרעה ומצרים שיונקים מהגרון וכנ"ל. ועל כן היה הנס במים שנבקע הים בפניהם. ועיקר הנס היה על ידי בחינת קולות, כמו שכתוב, כל השם על המים אל הכבוד ירעים, השם על מים רבים. ופרש רשי שם, כל השם על המים על ים סוף. ירעם בשמיים השם ועליון ייתן קולו וכו'. היינו, שנבקעו המים שהם בחינת קולות, ונתגרשו המים הזדונים שהם בחינת קולות דסיטרא אחרא, בחינת קולות מים רבים אדירים, ונתגלו להם מימי החוכמה והדעת שהם בחינת קולות דקדושה, בחינת כל השם על המים כנ"ל. ועל כן ראתה שפחה על הים וכו'. כי נפתחו אז מימי הדעת שהם בחינת קולות דקדושה, שהם בחינת מויכין ודעת דמלכות דקדושה כנ"ל. ועל כן זכו אז לשירת הים, כי זכו לכל שירה ונגינה דקדושה, שזה היה עיקר הנס של קריאת ים סוף וכנ"ל. וזה עוזי וזמרת יה והיה לי לישועה. שעיקר הישועה והנס היה על ידי זמרת יה, על ידי זמר וניגון דקדושה שנתברר מניגון דסיטרא אחרא. שעל ידי זה עיקר התגברות מלכות דקדושה על מלכות דסיטרא אחרא. כי כל ניגון דקדושה הוא מוח וחיות דמלכות דקדושה. ולהפך, כל ניגון דסיטרא אחרא הוא מוח וחיות דמלכות דסיטרא אחרא, כמבואר בהתורה הנ"ל עיין שם היטב. ועל כן סיימו השירה, השם ימלוך לעולם ועד. כי על ידי שירת הים, שהוא כל שירה וניגון דקדושה, על ידי זה יתגלה מלכותו לעולם ועד, כנ"ל. י"ד. ועל כן אחר שביעי של פסח די כהותר החמץ. כי כבר ביארנו שעיקר איסור החמץ הוא מחמת שעדיין לא נתברר אוויר העולם מכל ניגון דסיטרא אחרא וכנ"ל. ועל כן אחר שביעי של פסח שאז נבקע הים, וזכו לכל שירת הים, שעל ידי זה נתברר ונזדקך אוויר העולם, על ידי שנתברר כל שירה וניגון דקדושה מכל ניגון דסיטרא אחרא. על כן, אז בוודא יחמץ מותר, מחמת שכבר נתברר ונזדקך אוויר העולם על ידי שירת הים וכנ"ל. קיבל יד ראשון של פסח, אף על פי שזכו אז לשירה, כמו שכתוב, השיר יהיה לכם וכו', שעל ידי זה היה עיקר הגאולה וכנ"ל. אף על פי כן, השירה הזאת אינה נקראת על שמם. כי אז אמרו את ההלל שיש בו לעבר ולעתיד ולימות המשיח וכו', כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי אז לא זכו לשירה מעצמם, כי אם בחסדי השם הופיע עליהם אור גדול, ועל ידי זה המשיך עליהם כוח השיר של העתיד, שיתגלה בימי משיח צדקנו, שהוא בחינת דוד, שהוא נעים זמירות ישראל, שהוא בחינת הלל שלם שנקרא על שם דוד. ועל כן אנו צריכים לשמור מאוד מחמץ ולאכול מצה, מחמת שלא זכו לברר הכל בעצמם וכנ"ל. אבל על ידי שספרו אחר כך ספירת העומר שישה ימים, על ידי זה התחילו לתאר עצמם, ואז זכו לשירת הים שנקראת על שמם, על שם משה ובני ישראל, כי הם בעצמם זכו לשיר שירה הזאת, ועל ידי זה זכו לתאר ולזכך האוויר וכנ"ל. ועל כן אז הותר החמץ וכנ"ל, ועל כן זכו לזה אחר שמנו ספירה שישה ימים דייקה כנגד שישה סדרי משנה, שהם כלל הגימורה, שעל ידי זה זכו להמשיך על עצמם בחינת כוח התורה שבעל פה, שהיא הגמרה שכלולה בשס משנה, שעל ידי זה עיקר ברור כל הנגינה כמבואר בהתורה הנ"ל. ועל כן אז דייקה זכו לשירת הים שהוא ניגון דקדושה, ואז הותר החמץ וכנ"ל. י"ב. ועל כן בשבועות שאז נשלמו ימי הספירה, וזכו לתאר עצמן לגמרי, וקיבלו התורה שהיא כלולה מתורה שבכתב ותורה שבעל פה, על כן אז מצווה להביא קורבן מחמץ דייקה שהם שתי הלחם, כמו שכתוב חמץ תאפנה. כי אז נתבררו הקולות דקדושה בתכלית השלמות, שזהו בחינת קול שופר. וגם כל הקולות שראו ושמעו אז, שהם בחינת קול ניגון דקדושה, כמו שכתוב, היטיבו נגן בתרועה. וכמו שכתוב, עלה אלוקים בתרועה, השם בקול שופר, זמרו אלוקים זמרו, זמרו למלכנו זמרו וכו'. על כן, באים שתי הלחם שהם בחינת שתי תורות, בכתב ובעל פה מחמץ דייקה, כי על ידי שתי התורות בכתב ובעל פה, על ידי זה עיקר תיקון וברור הכל, כי שורש הכל מבחינת תורה שבכתב שהיא עיקר הנבואה, כי משה רבן של כל הנביאים שמשם תוצאות הכל, ותורה שבעל פה שהיא שלמות תורה שבכתב היא תיקון וברור הכל, היוצא מתורה שבכתב מבחינת נבואה, שלא יתאחז בו הכל דסיטרא אחרא חס ושלום וכנ"ל. על כן, על ידי שתי הלחם המתחמצים בבחינה זאת, מבחינת אוויר וכל דקדושה הנמשך משם מבחינת שתי התורות וכנ"ל, על ידי זה עיקר התיקון. על כן צריכים לבוא מחמץ דייקה, כי חמץ הזה של שתי הלחם נמשך מבירור וזיכוך האוויר שהוא בחינת כל על ידי שתי התורות וכנ"ל, שעל ידי זה עיקר התיקון וכנ"ל. י"ג. נחזור לעניין ראשון, וזה בחינת אפוטרופוס, וזה לשון השולחן אור סימן רש צדי סעיף א', מי שמת והניח יורשים קטנים וכו', צריך מורישם למנות להם אפוטרופוס שיתעסק בשביל הקטנים וכו', ואם לא מינהו בית דין חייבים להעמיד להם אפוטרופוס וכו'. ומובא במשנה ומובא בשולחן אור סעיף ט"ז, שאפוטרופוס שמינהו בית דין צריך להישבע בנקיטת חפץ, אבל מינהו אבי יתומים אין צריך להישבע. כי כל אדם צריך לראות ולהשתדל לתקן מבחינת מלכות שלו, שהוא ניתקן על ידי תיקון כל הנגינה שהוא מויכין וחיות המלכות כנ"ל. וכמבואה בסוף התורה הנ"ל על המשנה, עשה לך רב וקנה לך חבר, עיין שם. כי עיקר האדם בא לזה העולם רק בשביל זה, כדי לתקן חלקי המלכות שיש בו. כי כפי שמתקן חלק המלכות שלו בקדושה ובטהרה, כמו כן הוא מעלה ומרומה מלכותו ידבח כביכול, אשר רק בשביל זה בא האדם לזה העולם. כדי שיגדל וינסה ויפרסם מלכותו ידבח. כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו, שהוא בחינת מלכות. והכל נברא בשביל האדם הבעל בחירה, שהוא עיקר הבריאה, שנברא בשביל זה כדי שיגדל כבוד מלכותו. כמו שכתוב, כבוד מלכותך יאמרו וכולי, להודיע וכולי, וכבוד הדר מלכותו וכולי. וכל העשירות והחפצים של האדם הם בחינת מלכות. כי העשירות היא בחינת מלכות, בחינת כבוד, כמו שכתוב, והעושר והכבוד מלפניך. ועל כן בספר משלי מכנה כמה פעמים המלך בשם עשיר, כמו שכתוב, עשיר בראשי ממשול. וכתיב, נותן לעשיר וכולי, שפירושו מלך, כמו שפרש רשי שם. ועל כן צריך האדם להיזהר מאוד כל ימי חייו, שבכל מה שחננו השם באיזה עשירות וחפצים, שיתנהג בו בקדושה גדולה על פי התורה, שישתדל שיתגדל כבוד מלכותו יתבח על ידי עשירותו וחפצה וכולי. כמו שכתוב, כבד את השם מהונך ומראשית כל תבואתך. ועיקר בניין וחיות המלכות הוא על ידי הכל כנ"ל. וזה שדרשו רבותינו ז"ל, אל תקרי מהונך אלא מגרונך, דהיינו כל נגינה שיוצא מהגרון. כי הכל נגינה הוא קיום המלכות, שהוא בחינת הון ועשירות. נמצא שהונך וגרונך הם בחינה אחת. וזהו, אל תקרי מהונך אלא מגרונך וכנ"ל. כי עיקר הנהגת המלכות והעשירות הוא על ידי הקול והדיבור. כי כל אחד כפי הממשלה שיש לו, הן שהוא מושל בביתו על עשירותו וחפציו, הן שיש לו איזה ממשלה או מלכות על אחרים, כל אחד מנהיג הממשלה והמלכות שלו על ידי הדיבור והקול, שעל ידו הוא מושל ומצווך להתנהג בכל הדברים שתחת ממשלתו. ועל כן הדיבור הוא בחינת מלכות, כמו שמבואר במקום אחר. בעיקר חיות הדיבור הוא הקול, כי הקול מנהיג לדיבור. ועל כן מקולו של אדם ניכר בחינת המלכות שלו, כמו שמבואר אצל התורה מישרא דסכינא וכולי עיין שם. כי הממשלה של האדם ניכר בקולו כנראה בחוש, שמי שיש לו ממשלה על איזה דבר, כגון על עשירותו וחפציו, כשאומר ומצווה איך להתנהג, אזי קולו חזק ועז בדרך ממשלה, בחינת כל ענות גבוהה, בחינת עשיר יענה הזות. אבל מי שאין לו ממשלה על אותו הדבר, כשאומר לפעמים איזה דעה, הוא בקול חלוש ונמוך, בחינת כל ענות חלושה. כי מאחר שאין לו ממשלה שם, קולו נמוך וחלוש. כי המלכות כפי הקול. כי הקול הוא חיות וקיום המלכות כנ"ל. וזה שהביא האדמו"ר ז"ל שם, זה העניין. כי יש קול ענות גבוהה ויש קול ענות חלושה לעניין בחינת המלכות שיש בכל אחד שניכר בקולו עיין שם. דלת. ועיקר חיות האדם הוא על ידי הקול והדיבור, שהם עיקר רוח חיים שבאדם. כמו שכתוב, ויהי האדם לנפש חיה, ותרגומו לרוח ממללה. כמו שכתב האדמו"ר ז"ל כמה פעמים. ועיקר קיום חיות האדם בגופו על ידי ייחוד קול ודיבור, שהוא כלל כל הייחודים כמובן. כי קול ודיבור הם בחינת גוף ונפש, כי הקול מחיה ומנהיג את הדיבור כמו הנפש את הגוף. ועיקר סיטרא דמותא נמשך על ידי חטא אדם הראשון, שגרם פירוד בין הקול והדיבור. והאדם כל ימי חייו צריך להשתדל על ידי עבודתו, לייחד הקול והדיבור, שעל ידי זה קיום המלכות כנ"ל, ועל ידי זה מתקיים נפשו בגופו. אבל מחמת חטא אדם הראשון, אי אפשר אפילו להצדיק לברר הקול בחייו, וצריך שיגמר הבירור מדור לדור כידוע. על כן מוכרח כל אדם למות מחמת שעדיין לא נשלם הבירור, ועדיין אי אפשר לייחד הקול והדיבור בתכלית שלמות הייחוד עד זמן בילה מוות לנצח. ועל כן צוותה התורה להניח הירושה לבניו אחריו. כי העשירות והחפצים שלו שהם מבחינת המלכות, שעיקר חיותה על ידי ייחוד קול ודיבור כנ"ל, צריך להניח לבניו אחריו שהם ישלימו הבירור, שעל ידי זה נעשה הייחוד כידוע. כי האדם כל ימי חייו כפי מה שעסק בעבודתו, וכפי מה שעסק בעשירותו במסעו ומתנו בחשרות כראוי, על פי התורה, שלא להונות את חברו ושלא לעשות שום רמאות ולהרבות בצדקה וגמילות חסדים ולקבוע עיתים לתורה וכו'. כמו כן זכה לברר עשירותו, דהיינו לברר ניצוצות מעמקי הקליפות להעלותם אל הקדושה, וכמו כן זכה לייחד ייחודים, דהיינו ייחוד הקול והדיבור. וכשמגיע זמנו להסתלק ואינו יכול לברר עוד, צריך להניח עשירותו וחפציו לבניו שהם ישלימו לברר ולייחד כפי מה שהתנהגו בעשירות בקשרות על פי התורה וכנ"ל. כי עיקר אמיתה היא שנסתלק הנפש מן הגוף שהוא הסתלקות הקול והדיבור שהם מבחינת הנפש חיה שנסתלקין מן הגוף. ועיקר הסתלקות תמשך מהסתלקות הקול מהדיבור שהוא מבחינת נפש לגבי הגוף כנ"ל. ועל כן חייב האדם למנות אפוטרופוס על נכסיו קודם אותו, ולא יסמוך את עצמו על הבית דין שהם ימנו אפוטרופוס. רק צריך לראות שהוא בעצמו ימנה אפוטרופוס על נכסיו קודם אותו. כי עיקר קיום והנהגת הנכסים והעשירות הוא על ידי הקול והדיבור שהם מבחינת הרוח חיים כנ"ל. על כן, כל עוד נפשו בו, שהוא הקול והדיבור, צריך למנות אפוטרופוס ולמסור לו הממשלה והמלכות בקול ודיבור שלו, שהם חיות וקיום הנכסים והעשירות כנ"ל, כדי שיוכל האפוטרופוס להנהיג הנכסים והעשירות כמו הוא בעצמו. כי חיות וקיום של העשירות של כל אדם ואדם הוא מהקול והדיבור שלו דייקה. ועל כן צריך דייקה למנות האפוטרופוס בעצמו בעודו בחיים, כדי למסור לו הקול והדיבור שלו שהם חיות וקיום והנהגת העשירות והחפצים שלו וכנ"ל. ט"ז. אבל אם לא מינה אפוטרופוס בעצמו, אז הבית דין צריכים להעמיד אפוטרופוס. כי מבואר בתורה הנ"ל שעיקר תיקון הכל הוא על ידי תורה שבעל פה כנ"ל. והבית דין הם מבחינת תורה שבעל פה, כי כל הבתי דינים הכשרים מקבלים כוח מהבית דין הגדול שבירושלים. כי אנן שליחות הדיד הוא אבדינן. ועל כן צריכים לשמוע את דברי הבית דין הכשר, כמו שכתוב, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין וכו', על פי התורה אשר יורוך ועל פי המשפט וכו', שזהו בחינת תורה שבעל פה שאנו מוזערין עליה בלאו דלא תסור, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר ברור דיני התורה שהבית דין פוסקין או על ידי תורה שבעל פה, ששם מתבררין כל הדינים. נמצא שהבית דין הם בחינת תורה שבעל פה שהוא תיקון הכל שהוא קיום המלכות. ועל כן המלכות והממשלה הם אצל הבית דין, כי הם פוסקים המשפט כמלך וצריכים לציית אותם, כי המשפט הוא בחינת מלכות, כמו שכתוב מלך במשפט וכו', וכתיב משפטיך למלך תן, וזהו בחינת בי מלכים ממלוכו, כי על ידי התורה פוסקין הדינים והמשפטים שהם מבחינת מלכות. ועל כן כשלא העמיד אפוטרופוס בעצמו, צריכים הבית דין להעמיד אפוטרופוס על הנכסים והעשירות שלו שהוא מבחינת מלכות. כי יש להם כוח לתקן מבחינת המלכות שלו, מחמת שאצלם התורה שבעל פה שהוא תיקון הכל, שהוא חיות וקיום המלכות, שהוא מבחינת הנכסים והעשירות וכנ"ל. אבל עיקר התיקון שיעמיד האפוטרופוס בעצמו בחייו כל עוד נפשו בו, שיש בו עדיין הקול והדיבור, כדי שימסור בעצמו הקול והדיבור שלו לאפוטרופוס שהם קיום וחיות העשירות והנכסים, כדי שיוכל להנהיג הנכסים ולהחיותם ולקיימם כמו הוא בעצמו כנ"ל. ועל כן אפוטרופוס שמינהו בית דין צריך להישבע בנקיטת חפץ. אבל מינהו אבי יתומים אינו צריך להישבע. כי כשיש איזו הכחשה, מטילין שבועה. והשבועה היא התקשרות כידוע. היינו בחינת התקשרות וייחוד הכל עם הדיבור. כי כל השקרים הם בחינת אלמא דפירודה, בחינת פירוד בין הכל והדיבור. ועל כן ניכרים דברי אמת, ומי שהוא איש אמת יכול להכיר באחר אם הוא דובר שקר, כמו שכתוב באלף בית. כי כשמדבר איזה שקר, אי אפשר שיתיישב ויתייחד ויתקשר אצלו הכל עם הדיבור. ומי שהוא מבין ומסתכל על האמת, יכול להכיר בקולו שמדבר שקר. כי בוודאי אין הכל מיושב עם הדיבור כשמדבר שקר. ועל כן כשיש איזו הכחשה, מטילין עליו שבועה שהוא בחינת ייחוד והתקשרות הדיבור אל הכל, שעל ידי זה מתבטל השקר שאחיזתו מהפירוד שבין קול ודיבור כנל. כי השבועה היא בנקיטת חפץ, והחפץ שהוא הספר תורה הוא כלל הנבואה. כי משה רבן של כל הנביאים והנבואה היא שורש הכל דקדושה, כי הכל דקדושה נמשך מאתר דנביאין ינקין כנל. ועל כן, שמקשר הדיבור אל שורש הכל דקדושה שהוא כלל הנבואה, שהוא הספר תורה שאוחז בידו, על ידי זה מתבטל השקר שאחיזתו מפגם הכל, שהוא הפך הנבואה, שהוא הכל שאינו מתייחד ומתחבר בשלמות עם הדיבור וכנל. נמצא שהשבועה היא בחינת ייחוד והתקשרות הכל עם הדיבור, שעל ידי זה מתבטל השקר. ועל כן אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים אינו צריך להישבע. כי מאחר שמינהו בעצמו לאפוטרופוס קודם מותו, קודם שנסתלק הכל והדיבור מהגוף, שנמשך מפגם אדם הראשון שגרם פירוד בין הכל והדיבור, כי הוא בעצמו מינהו לאפוטרופוס ומסר לו הכל והדיבור בעצמו בעודם מיוחדים ומקושרים, על כן לא צריך להישבע, כי אין לה שקר אחיזה מאחר שהכל והדיבור היו עדיין מיוחדים. כי עיקר אחיזת השקר על ידי הפירוד שבין הכל והדיבור וכנל, אבל כשנסתלק ולא מן האפוטרופוס בעצמו בחייו, רק הבייסדין הוכרחו למנות אפוטרופוס אחר שנסתלק הכל והדיבור, שנמשך מהפירוד שבין הכל והדיבור בעצמו כנל, על כן צריך להישבע, כי אז יש שליטה ואחיזה להשקר שאחיזתו מהפירוד שבין הכל והדיבור כנל. על כן צריך להישבע, כי השבועה היא בחינת התקשרות וייחוד, שמקשרין ומייחדין הכל עם הדיבור, שעל ידי זה מתבטל השקר וכנל. הלכות אפוטרופוס הלכה ד' נכללת בהלכות פריקה וטעינה, הלכה ד' אות למד.